ჩოხოთ შულია შულია მსახი წონე ბიჩას წონაიგი ანუ სკოთონი ლუმრუ საიღაკი ჰაბუ აუჟან დუნია ვალდა დუიერა ჰაიგი Just so nice.